powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Na zegarach 22, poniedziałek 29 maja, w Trójce pora na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Wyłudzali VAT, teraz stracą majątki. Za chwilę o brawurowej akcji CBŚP. Francuski prezydent w cztery oczy z prezydentem Rosji, m.in. o prawach środowisk LGBT. Nie żyje pracownica zoo w Hamerton w Wielkiej Brytanii. Została zaatakowana przez tygrysa. 13 osób, w tym zawodnicy sztuk walk, zaangażowanych w proceder wyłudzania VAT-u, zatrzymali policjanci lubelskiego CBŚP. Proceder prowadzono poprzez łańcuch firm założonych na słupy, obrót pustymi fakturami, wyłudzania kredytów bankowych i pranie pieniędzy. Kwota wyłudzonego podatku VAT może wynosić nawet 124 miliony złotych. Szajka dorabiała się na obrocie bejcą ognioodporną. Majątek przepadnie, a sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury okręgowej w Zamościu. Francuski prezydent w cztery oczy z prezydentem Rosji w Wersalu. Macron mówił dziennikarzom, że poruszył z Putinem m.in. kwestię przestrzegania w Rosji praw człowieka. Przypomniałem prezydentowi Putinowi o kilku ważnych kwestiach dotyczących wartości, które są cenne zarówno dla nas, jak i dla światowej opinii publicznej. Przypomniałem, jak istotne dla Francji jest respektowanie praw wszelkich mniejszości, różnych wrażliwości we współczesnym świecie. Podnieśliśmy sprawę złego traktowania osób LGBT w Czeczenii oraz organizacji pozarządowych w Rosji. Władimir Putin nie odniósł się do tych słów, a jak twierdzi niezależna rosyjska Nowaja Gazeta, na przełomie marca i kwietnia czeczeńskie siły bezpieczeństwa aresztowały ponad 100 osób związanych z LGBT. Osoby homoseksualne miano torturować, w wyniku czego zmarło co najmniej 3 mężczyzn. Nie żyje pracownica zoo w Hamerton w Wielkiej Brytanii. Została zaatakowana przez tygrysa. Incydent nie jest traktowany przez policję jako podejrzany. Jak podano w oświadczeniu, około 11:15 czasu lokalnego na wybieg wyszedł tygrys, który wkrótce potem zaatakował dozorczynię. Jednocześnie policja zaznaczyła, że wbrew informacjom pojawiającym się w mediach społecznościowych, zwierzę w żadnym momencie nie wydostało się poza wybieg i nie stanowiło zagrożenia dla zwiedzających. Władze parku poinformowały, że myślami są z pracownikami, przyjaciółmi, rodzinami w tym trudnym okresie. Jak dodano, zoo będzie jutro zamknięte. Konsument ma prawo wiedzieć, jak zostały wyprodukowane jego buty. Tak uważają przedstawiciele organizacji odpowiedzialnego handlu. Apelują do producentów obuwia, aby zaczęli ujawniać, kto wytwarza komponenty do ich wyrobów. W całej Europie zbierane są podpisy pod petycją w tej sprawie. Organizacje chcą wymusić w ten sposób większą odpowiedzialność europejskich koncernów za sytuację w zakładach pracujących na ich rzecz w Azji. Jak mówi Anna Szabuńko z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie, do nieuczciwych praktyk może dojść na wielu etapach produkcji. Najpierw mamy garbowanie skóry. Skóra jako surowiec trafia do fabryki, ale bardzo często jest tak, że cała produkcja buta nie odbywa się w jednej fabryce, a na przykład jest podzlecana kolejnym wykonawcom, czy to innym fabrykom, czy warsztatom, a czasem nawet też trafia do domów, do pracownic chałupniczych. Kobiety pracują w fatalnych warunkach za głodowe stawki, mówi obrończyni praw pracowniczych w Indiach Binda Devi. Całe dnie siedzą skulone na podłodze, szyjąc, cierpią na bóle stawów i kłopoty ze wzrokiem. Nie mają ani ubezpieczenia zdrowotnego, ani urlopów. Palącą kwestią jest też niewolnicza praca dzieci, a działacze z Indii po wizytach Wielkiej Brytanii, Niemczech i Szwecji są obecni w Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Deszcz na południu, lokalnie burze, na północy nocą będzie mglisto, od 8 stopni lokalnie na północy, około 13 w centrum, 17 na południowym zachodzie. Jutro upalnie na zachodzie, tam termometry pokażą ponad 30 stopni, chłodniej będzie nad morzem i na północnym wschodzie. Miejscami, zwłaszcza na zachodzie i południu, przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeśli masz pociąg magnetyczny do nauki i karmisz się nie tylko biofizyką chleba, to zapraszamy na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem Ziemia. Będzie naukowo, doświadczalnie i odkrywczo. Rozgrzej swoje neurony. Nauka nie boli. Czekamy w sobotę 3 czerwca od godziny 11 do 20 na PGE Narodowym w Warszawie. Wstęp wolny. Transmisja na polskieradio.pl. Sponsorem pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Maniak pociemku. Na razie nic się nie zmienia. Ta sama pora, ten sam sygnał i ten sam wesoły disc jockey Wojciech Mann. Witają Państwa. Dziś będzie kilka płyt, a ta pierwsza przyciąga uwagę zdjęciem na okładce. Zdjęciem artysty, który jest bardzo uśmiechnięty, ale właśnie ten uśmiech powoduje, że intrygujący jest brak górnej jedynki. Nie wiem, czy świadomy, czy przypadkowy, ale dodaje on takiego specyficznego uroku tej uśmiechniętej, dość pucołowatej twarzy. A jeśli chodzi o muzykę, to myślę, że uśmiech będzie jeszcze szerszy. Just like a falling tree. My love that day like it and hit you like a falling tree. It's not a pain to hurt you, but it'll leave you in misery. My love strike like lightning and get all in your bloodstream. My love like lightning and get all in your bloodstream. Look at my baby laughing at me. Say, here I know just what you mean. Like a falling tree. My love strikes like lightning and hits you like a falling tree. It's not a pain to hurt you, but it leaves you in good. Trzeba powiedzieć, że ta piosenka jest swoistą autoreklamą artysty, który śpiewa My Love Strikes Like Lightning, czyli moja miłość uderza jak piorun. W połączeniu z tym uśmiechem i brakiem zęba to rzeczywiście wrażenie piorunujące. A ten dżentelmen, który śpiewał i dołu w harmonijkę, to Carrie Bell, gwiazda, mistrz harmonijki właśnie, który za chwilę popisze się nie tylko wokalem, ale i również mistrzostwem instrumentalnym. Dwa nagrania Carrie Bella, za chwileczkę Hard Working Woman, czyli o ciężko pracującej kobiecie, a potem ten instrumentalny popis Bellhop. Nothing but a man's slave. Hard working woman ain't nothing but a man's slave. She worked hard all her life, and a dime she can save. Work hard like a mule down in the Georgia cotton field. Work hard like a mule down in the Georgia cotton field. You should know people now just how she feels. Friday, she better bring some bread. She come home every Friday, and she better bring some bread. If she don't, he will go upside her head. gonna leave at midnight and put that damn fool down. She gonna leave at midnight and put that damn fool down. She gonna find herself a working man to fill her empty crown. Bellhop i Carrie Bell. Następna płyta. Jeśli autorami utworu są Wilson Pickett i Steve Cropper, a nagranie pochodzi z roku 1969, no to możemy spokojnie powiedzieć, że mamy do czynienia z klasycznym amerykańskim rytmem bluesem. A potem słuchamy i okazuje się, że mogliśmy być trochę w błędzie. Yeah. got to have it a one more time. Yeah, yeah, yeah. Said I. Said I. Said I. Got to have it one more time. Got to have it one more time. Koncertowa wersja utworu 99 and half won't do, co oznacza 99,5 nie wystarczy, potrzebuje 100%. No i rzeczywiście ten zespół poszedł na całość i rozbudował ten utwór do takich rozmiarów, a grupa ta to pochodzący z Houston w Teksasie Floating Bridge. Oni stosowali taką sprytną metodę, że tam, gdzie wydawało im się, że własne kompozycje niezbyt im się udały, sięgali po klasykę i robili po swojemu, choć w tym 69 roku być może jeszcze niektóre z tych utworów nie były uznawane za klasykę, a takimi stały się później. Taką metodę też przyjmował kiedyś zespół Vanilla Fudge, o wiele bardziej znany od Floating Bridge. A Floating Bridge pokaże teraz, co zrobił, bo chciał, z kompozycją Donovana. Thank you. I got to have it now, now, now. Hey, hey, give us some of your love. Give us some of your love. I got to have your love in me. Got to have your love. Thank you. have it, yeah, yeah, yeah. Tak grała i śpiewała grupa Floating Bridge w 1969 roku. Floating Bridge z Houston w Teksasie, a również z Teksasu, tyle że z Dallas, jest ten zespół, który właśnie usłyszymy. Can We Get Together. Wykonali ten utwór Anson Vandenberg and the Rockets. To grupa z Teksasu, która dość rzadko pojawiała się w Maniaku Pociemku. No a ten Teksas figuruje nie tylko w biografii zespołu, ale i też w tytule tego albumu. Which Way is Texas? Którędy do Teksasu? Dziś w tej audycji rzeczywiście to miejsce, do którego ciążymy w pewnym sensie, bo to już drugi wykonawca z tego wielkiego stanu, a przed nami jeszcze dwa utwory, Rambling Woman i potem instrumentalny Going My Way. One time before you go, what I said now, best friend was dead and gone. Anson Vandenberg prawie zakończył dzisiejsze wydanie Maniaka Pociemku. Mówię prawie, bo została jeszcze chwila na mały deser. A tym deserem niech będzie Bad Habits i raz jeszcze Carrie Bell. Got a few bad habits, baby. You're the one I need to shake. Yes, I got a few bad habits. You're the one I need to shake. Cut you loose, baby, before you call my heart to break. I can cut down on my smoking, baby. Yes, my drinking, I can cut down on it too. I can cut down on my smoking, baby. Yes, drinking, I can cut down on it too. You know it ain't so easy, baby, to cut down on. If I can't shake this habit,